أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde hatırlayacaksınız, Ehli Kitab ile doğrudan ilgili ama mesajı bu ümmete olan, ümmeti Muhammed'e olan ayetleri işlemiştik. Ehli Kitab'ın dinlerinde nasıl aşırı gittiklerini örnekleriyle Kur'an bize sunmuştu. La taglu fi dinikum gayral hak diyordu Kur'an. Akidenizde hakkın, yani Allah'ın çizdiği sınırları aşmayın. Hakkın sınırlarını çiğnemeyin, aşmayın diyordu. Demek ki akidenin de bir sınırı var. Yani hiç kimse sınırsız inanırsam doğru inanırım diyemez. Veyahut da ne fark eder canım? Her şeye itikad et. Ne zararı var diyemez. Hayır. Akidede de had var, hudut var, sınır var. Ve o hududu aşan, akideyi eksilten gibidir. Akideye yapılacak her artı, her zam, akideden yapılacak her iskonto gibidir. Onun için ikisi de akideyi tarumar eder, bozar, tahrif ve tahrip eder. Onun için peygamberimize, peygamber olmaktan öte, onu daha da yücelsek olmaz mı? Daha da güzel olmaz mı? Allah gibi sevsek derseniz olmaz. O zaman hakaret etmiş olursunuz. Sahabeye çok seviyoruz canım. Peygamber gibi sevsek olmaz mı? Olmaz. Sınırı karıştırmış olursunuz. İşte o zaman akidenizi, İnancınızı kendi ellerinizle tahrif ve tahrip etmiş olursunuz. Çünkü Hristiyanlar da öyle yaptılar. Onlar saf ve temiz İslam akidesini peygambere sevgi yöneltme adına tahrif ettiler. Aslında Hristiyanlığın teslisi çok teknik manada spesifik olarak birden fazla ilaha inanma değil. Hiçbir Hristiyan böyle bir şeyi kabul etmez. Ve onlar da tek bir Allah'a inandıklarını söylerler. Ancak o tek Allah'ın yeryüzündeki görünümünün, tecellisinin, görüntüsünün farklı farklı şeylerde tezahür ettiğini, tecelli ettiğini söylerler. Yani inançlarında çiğnedikleri sınır için Allah'ın çizdiği sınırı çiğnemelerine bir gerekçe bulurlar. Onun için yeryüzünde hiçbir sapık inanç yoktur ki bir gerekçe icat etmemiş olsun. Tüm insanoğlunun ortaya koyduğu tüm sapıklıklar mutlaka bir gerekçeye dayanırlar. İşte o gerekçeyi, o temeli yok ediyor Kur'an. Bunu bize söylerken aynı zamanda bu ümmetin de kendi peygamberine, kendi inancına, kendi kitabına karşı önceki kitap verilenlerin, önceki mesaj sahiplerinin kendi kitaplarına, kendi peygamberlerine ve kendi inançlarına karşı yaptıklarını yapmaması öğütleniyor. Bugün dersimize Maide suresinin 82. ayetiyle devam ediyoruz. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا Kesinlikle bütün insanlar içerisinde bu mesaja iman edenlere karşı en çok düşmanlık yapanların Yahudiler ve Allah'a şirk koşanlar olduğunu görürsün. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَى. Bu açıklamanın ardından Kur'an şu açıklamayı da yapıyor. Yine onlar içerisinden bu mesaja iman edenlere en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu görürsün. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِصِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Bunun nedeni neden diye sorarsanız, işte bu farkın nedeni, yani Müslümanlara en yakın olanların biz Hristiyanız diyenler olmasının nedeni, onların arasından böbürlenmeyen keşişlerin ve rahiplerin çıkmış olması, bulunuyor olmasıdır. Değerli dostlar, çok ilginç bir üslubu var bu ayetin. Hristiyanların şirkini, ki bir tür şirktir, teslis, üçleme, baba, oğul, ruhul kuds inancı bir tür şirktir. Yani bu manada riya da bir şirktir. Kibir de bir şirktir. Unutmayınız. Şirkin ahlaki olanı vardır, akidevi olanı vardır. Bu manada riya da, kibir de ahlaki şirklerdendir. Ancak gariptir. Kur'an Hristiyanların şirkini, teslisini اَلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا formuyla anmaz. Hiç bu formla getirmez. Oysa ki Mekke müşriklerinin, puta tapanlarının şirkini اَلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا formuyla anar. اَلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا formu maziye, yani geçmiş zamana ilişkin bir formdur ve vurgusu kasıt içerir. Bilinçli bir kasıt içerir. Demek ki Kur'an Hristiyanların teslisini, üçlemesini bilinçli bir kasıt içermediği için o forma taşımıyor. Çok ince üslubu var Kur'an'ın. Yani hepsi de aynıdır deyip hepsini aynı gözeye süpürmüyor. Eğer fark varsa özü itibarıyla, yahu ne olacak? İşte o da Müslüman değil, öteki de değil demiyor. Bu çok önemli. Ve bu biz insanlara Kur'an'ın verdiği ince bir ders. Aynı zamanda. Yani süpürücülük yapmayın. Farkı fark edin. Farkı yok saymayın. Özellikle bu fark akidede ise, inançta ise bunu yok saymak sizin elinizde değil. Yok sayamazsınız. Daha doğrusu tanımaya çalışın. Onu manipüle edip olduğundan farklı tanıtmaya kalkmayın. Kendisini tanıttığı gibi tanımaya çalışın. Önce anlamaya çalışın, kavramaya çalışın. Ondan sonra Allah'ın verdiği ölçüler çerçevesinde onun hükmünü koyun. İşte burada Kur'an süpürücülük yapmayıp Hristiyanların şirkini, yani üçlemesini, teslisini bilinçli bir birden fazla ilah kabul etme değil de görüntüde, sadece görüntüye yönelik bir felsefi şirk olarak niteliyor. Onun için de اَلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا formunu onlar için kullanmıyor. Ve onlar diyor ki onlar için size karşı en yakın olanlardır. Yukarıdaki 77. ayeti hatırlayın. Onların bu tavrının sebebini de 77. ayette söylemişti. Dinde aşırı gitmek. El-gulû fiddin. Aslında her dinde aşırılıklar olabiliyor. Onun için İslam'ın içinden çıkmış aşırı fırkalar gulatı İslam'dır. Mesela gulatı Şia diye bir şey duyarız değil mi? Şia'nın içinden çıkmış aşırı fırkalara gulat denir. Gulatı Şia. Yani ekstrem fırkalar, rigid fırkalar, aşırı fırkalar. Onlar Şia da kabullenmez. Onlar da sapmış sayarlar. Gulatı ehli sünnet de vardır. Ehli sünnetin içinden çıkmış aşırı fırkalar da vardır. Dinde aşırı fırkalar vardır. Yani dinde aşırı giden. Onun için ehli kitabı dinde aşırı giden fırkalar sınıfına sokuyor Kur'an. Çok ilginç. Hatta belki İslam'da aşırı giden fırkalar sınıfına bile sokulabilir. Çünkü İslam insanlığa indirilmiş tüm vahiylerin ortak ismi olduğuna göre bugünkü Hristiyanlık ve Yahudilik İslam'da aşırı giden fırkalar. Yani gulatı İslam'dır. Gulatı dindir diyebiliriz belki. Bu manada Kur'an onlara kendisine kitap verilenler sınıfına dahil ederek ayrı bir başlık açıyor. Hiçbir zaman müşriklerle onları eşitlemiyor. Onları farklı bir kategoriye yerleştirip onlara hitap ediyor. İşte burada onları kendi içinde de ayırıyor ve diyor ki Yahudiler bu kitaba inananlara çok daha fazla düşmandır. Bu kitaba inananlara en yakın olanları biz Hristiyanlarız diyenler olarak görürsün. Bu farkın ne olduğunu verirken de ayetin sonunda onların içinden dinlerinde müstekbir olmayan, kibre sapmayan, böbürlenmeyen din adamları vardır diyor. Demek ki problem yani Yahudilerin bu kitaba inananlara tavrıyla Hristiyanların bu kitaba inananlara olan tavrı arasındaki fark dinde kibir, dinde istikbar. Bu nedir? Dinde kibir aslında inancınızı kapalı bir inanç haline getirip kendinizi kutsayıp başkasını yok saymak. Dinde kibir. Hiçbir hakikati kabullenmemek. Sizin dışınızdan gelen hiçbir gerçeği kabullenmemek. Yani ilmin Çin'de ya da hikmetin doğuda ya da batıda olduğunu kabullenmemek. Unutmayın, bunu kabullenmiş bir peygamberin ümmetiyiz. Demek ki hikmet kaybolabilir de, hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulsa alır. İlim Çin'de de olsa gider onu alır. Kur'an ve onun peygamberi her malumata ilim demez. İlim hakka alamet olan şeydir. Mutlak gerçeğe atıf olan şeye Kur'an ilim der. Demek ki mutlak gerçeğe atıf velev bissin Çin'de de olabilirmiş. Hadiste geçtiği gibi. O atıf eğer orada varsa gidip oradan alınır. Hiçbir sakınca yok. Çünkü hakikatin patenti kimseye ait değildir. Hakikat patentsizdir. Hakikatin patentinin ait olduğu tek varlık haktır. El-Hak, Allah. Onun için de o insanlığın ortak malıdır. Ve hiç kimse El-Hak'tan sudur eden hakikatin üzerine kendi ırkının, kendi kavminin, kendi milletinin, kendi coğrafyasının damgasını vuramaz. Hakikat alem şumuldür, cihan şumuldür, beynel milaldir. Onun için de hakikate sahip çıkarken birinin malına sahip çıkıyor gibi değil, Rabbinizin malına sahip çıkıyor gibi çıkarsın. Onu bir ayet gibi algılar ve sahip çıkarsınız. Yahudiler işte böyle yapmadılar. Kendileri dışındaki tüm hakikatleri yok saydılar. Onun için de bu kitaba karşı aşırı düşmanlık sergilediler. Çünkü kapalı havza dini oluşturmuşlardı. Onun için yeryüzünde bir tek din vardır. Irkı da dinin bir parçası sayan, o da Yahudiliktir. Onun içindir ki Yahudilikte misyonerlik yoktur. Yoktur çünkü Yahudi olmayan, daha doğrusu İsrailoğullarına mensup olmayan Yahudi de olamaz. Bu nedir? Bu cenneti ırkınıza tahsis etmek. Dini ırkınıza tahsis etmek. Hatta Allah'ı ırkınıza tahsis etmek. Ve Yahve, işte bu manada İsrailoğullarının özel tanrısı. O onları birinci sınıf ilan etmiştir. Geri kalanı mı? İnsanlığın geri kalanı mı? Bunu tahrif edilmiş İncil, Tevrat satırlarında görebilirsiniz. Yeryüzünün tüm kavimleri diyor ayağına eğilip senin ayağını öpecekler. Evet. İşte bu mantıkla bugün yeryüzünde gizli bir imparatorluğu ortaya çıkarıp tüm ulusları, tüm kavimleri, tüm kültürleri bir tek kültüre hizmet ettirme aşkı, isteği genellikle Yahudi düşünürlerin, filozofların, siyasetçilerin ve askerlerin amacı haline gelmiştir. O nedenledir ki taşeron örgütler kullanırlar, masonluk gibi ve ona benzer diğer örgütler gibi. Çünkü misyonerlik yoktur. Olmadığı için de taşeron örgütler kullanırlar. Aracı örgütler. Onlarla hizmet ettirirler. Yahudi olmasını istemezler kimseden. Çünkü onun Yahudi olmaya liyakati yoktur onlara göre. Çünkü o İsrailoğullarına mensup değildir. Onun mevzuatı müsait değil. İşte bu korkunç bir dinde kibirdir ki dini, hakikati bir ırkın tekeline almak ve kapatmak içeri. Bu kapanış kapalı havza dinini oluşturdu ve dünyanın geri kalan kısmında hiçbir hakikat olmadığı sonucuna vardırdı onları. Bu kitaba karşı, bu kitabın kendisine indiği Muhammed Aleyhisselam'a karşı davranışları, o korkunç kinlerinin sebebi de işte buydu. Onun içindir ki kendi kitaplarında geleceğini bildikleri halde kendilerine nakledilen eserlerde, kutsal rivayetlerde geleceğine ilişkin birçok delili gördükleri halde ve hatta bekledikleri halde bir peygamberin geleceğini hem de o bölgede bekledikleri halde inanmamalarının tek gerekçesi bizden değil. Onun için biz ve siz kavramlarına Kur'an yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Ve bu manada hakikatin bize ya da size ya da onlara ait olmadığını, hakikatin herkesin ortak malı olduğunu ve nerede bulunursa sarılınması gerektiğini ifade buyuruyor. وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ Konu devam ediyor. Onlar peygambere indirileni işittikleri zaman kimler? O biz Hristiyanız diyen bir zümre, dinde kibre sapmayan, dini sadece kendilerine has kılmayan, hakikatin sadece kendilerinde olduğunu iddia etmeyip bir başka yerde, bir başkasının elinde, bir başkasının dilinde hakkı ve hakikati görür görmez hemen teslim olan, yani hakkı gördüğüne boynunu eğen, o insanlar peygambere indirileni işittikleri zaman tera a'yunahum tefidu mined-dem'i mimma arafu minel hak. Ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Göz pınarlarının aktığını görürsün. Neden akar? Mimma arafu minel hak. Ondaki hakikati hemen fark ettikleri için. Çok ilginç değil mi? Hakikati fark edebilmek. O aslında Allah'ın insana verdiği en büyük lütuflardan bir tanesidir. Hakkı ve hakikati gördüğü anda tanıyabilmek. Bu lütfu kullanabilmenin de ilk şartı nedir? Hakka ve hakikate yüreğinizi ve zihninizi kapalı tutmamak. يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِد۪ينَ Derler ki, Rabbimiz, o halde bizi de hakka şahit olanlarla birlikte yaz. Bu pasajın iniş nedeni konusunda farklı rivayetler var. Bir ittifak yok. Ama buram buram bir tarihi olay kokuyor pasaj. Yani sanki tarihte o gün yaşanmış bir gerçeğe tekabül ediyor gibi. Tabii ki Kur'an'ın hiçbir mesajı tarihi bir olayla sınırlandırılamaz. Ancak inişine neden olan bir olay varmış gibi geldi bana. Araştırırken birkaç rivayetten en tutarlı, en yatkın kafama yatanı Necaşi'nin, mümin kardeşimiz büyük kral Necaşi'nin, Habeşistan kralı Necaşi'nin Resulullah'a Medine döneminde gönderdiği 12 kişilik bir grup din adamının gelişi ile olduğu gibi bir kanaat uyandı bende. Taberi ve diğerleri böyle bir rivayet aktarırlar Süddi'den bize. Bu rivayete karşı çıkan da pek olmamıştır. Bu din adamları zaten Resulullah'ın mesajına açık bir biçimde gelmişlerdir. Kendilerini gönderen, onlara referans veren Necaşi, Resulullah aşıkı bir mümin idi. Onlar Hristiyan bir din adamları grubu olarak Resulullah'a geldiler. Ama açık olarak geldiler. Yine Hristiyan olarak döndüler. Fakat unutmayınız, gerçekten Hazreti İsa'ya iman etmiş Müslüman Hristiyanlar olarak döndüler. Yani bunun ne manaya geldiği üzerinde uzun uzun spekülasyonlar yapacak değilim. Bunun mümkün olup olmadığını Kur'an'daki bu ayetler ve buna benzer birçok ayetten görebilirsiniz ki Maide suresi bu manada gerçekten de bize birçok ipucu sunuyor. Özellikle 40 ve 52. ayetler arası ki 48. ayette ne diyordu? لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ اُمَّنْ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَ Her biriniz için bir şeriat ve onu uygulama yöntemi tayin ettik, kıldık. Onun için peki arkasından ne diyordu? O halde hayırda yarış. Hayırda yarışmamızı istiyordu. Bu manada böyle bir ekibin geldiği tarihen sabit. İşte bu ekip Resulullah'tan kendisine indirilen hakikati duyduklarında gözleri yaşlarla dolmuş, bu hakkı tanıdıkları için orada Resulullah'ın huzurunda gözyaşlarını imanlarına şahit kılmışlardı. Bilemiyorum, belki orada okunan ayetler arasında şahitlikle, bu ümmetin şahitliğiyle ilgili bir ayette mi vardı acaba ki onlar bizi de şahitlerle birlikte yaz dediler. Mesela Bakara 143 gibi. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا İşte bu şekilde sizi dengeli bir ümmet kıldı. Denge. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ İnsanlığa şahit olasınız, örnek olasınız diye. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Peygamber de size şahit olsun, size örnek olsun. Acaba bu ayetin içinde geçtiği bir pasaj mı okundu diye düşünüyorum ve zaman dilimi açısından hiç de hayır diyemiyorum. Büyük yani zannı galibim, galip zannım bu konuda bu ayetin de içinde geçtiği pasajın onlara okunan Kur'an ayetlerinden olduğu ve onların da bu ayetler karşısında ya Rabbi bizi de bu şahitlerle birlikte yaz. Biz de şahit olalım. Ve peygamber bize de şahit olsun demeleri muhtemeldir. Burada özellikle Hristiyan grubun Resulullah'ın karşısındaki gösterdiği bu hakikate yatkın, hakikati kabullenmeye yatkın tavır çok kısa. Misafir olarak geldikleri Medine'de gösterdikleri bir tavır. Bunun karşısında Resulullah'la birlikte birçok vahyin inişine şahit olan, birçok hadiseyi yaşayan Yahudi grupları var. Onlarsa bu hakikatlere yıllar yılı şahit olmalarına rağmen hiç hakikatin önünde başlarını eğmiyorlar. İşte bu farkı dile getiriyor. Tarihi bir tecrübeden yola çıkarak Kur'an bir tasnif yapıyor. Yani dinlere mensup olan insanların hakikate karşı gösterdiği tavırda tasnif yapıyor. Haklı olarak bu tasnifi yapıyor. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ Yine onların ağzından Kur'an şu sözü veriyor. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Yani aynı zamanda tavırlarının gerekçesini de ileri sürüyor. Neden inanmayalım ki? وَنَتْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz. Yani gerekçemiz de budur. Bizim falancaların arasında illaki olmak diye bir ısrarımız olamaz. Yani biz neden Hristiyan olduk? Hak burada diye olduk. Ama eğer hak burada ise o zaman biz salihlerin arasında olmayı istiyorduk zaten. Biz burada oluşumuzun gerekçesini de öyle sanıyorduk. Ama eğer değilse ya da bu gerekçe yok olmuşsa biz hakkın nerede olduğunu bakar biz de orada oluruz. Yani hak bizdedir demeyiz. Biz haktayız. Yani hakka göre kendimizi ayarlarız. Hakkı kendimize göre ayarlamayız. Hakkın patentini kendimize çıkarmayız. Ancak biz hakka varırız. Hakkı nerede görürsek biz ona intisap ederiz. Mensubiyetimiz hakkadır. İsme değil, patente değil, ünvana değil, klişeye değil, yaftaya değil, mensubiyetimiz hakkadır. Bu çok önemli. Kur'an alttan alta bu ayetlerde aslında müminlerin mensubiyetinin, tek mensubiyetinin olacağını, onun da hak ve hakikat olacağını ifade buyuruyor. فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Ve bu sözlerin, yani hakka mensubiyetin tek mensubiyet olduğunu ifade eden, gerçekten Allah'ın hoşuna giden bu düşüncenin, bu mantalitenin arkasından Allah'ın da onlara söylediği söz var. Nedir Allah'ın sözü? Ve Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Ödüllendirdi diyor. فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا Yani o kadar kesin konuşuyor ki ayet, olmuş gibi ödüllendirdi. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Orada yerleşip kalıcıdırlar. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِن۪ينَ İşte bu iyilerin ödülüdür. İyilerin ödülü. İyilik yapanlar diye çevirmedi. Zaten iyilik yapanlar iyi olurlar, iyiler iyilik yaparlar. Onun için işte bu iyilerin ödülüdür dedim. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince. Kur'an çift açılı çalışır demiştim. Müsbet ve menfiyi hep ardı ardına getirir ki iyi ve kötüyü rahmet ve gazabı, cennet ve cehennemi aynı anda durduğunuz yerden seyredin ve doğru bir biçimde karar verin, tercih yapın diye çift açılı çalışır. Çift ekranlı çalışır Kur'an. Onun için ikinci ekrana çevirdi bakışlarımızı ve oradan kötüleri gösteriyor. Ve diyor ki, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince, اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar. Bu pasaj bitti, yepyeni bir pasaj karşımıza çıkıyor. Pasajın yepyeni olması, yukarıdaki pasajla alakasız olması anlamını taşımıyor. Kur'an'ın mucizi beyan olması, kendi belagatı içerisinde mükemmel ve müthiş bir mucize taşıyor olması zaten tüm cümleleri, ayetleri, pasajları ve sureleri arasında çok girift, karşılıklı çapraz atıflar, doğrusal atıflar, paralel atıflar olduğunu görmemiz gerekiyor. İşte bunun için mucize bir kelamdır. Ve bu mucize kelamın ayetlerine devam ediyoruz. Ya eyyühellezine amenu. Siz, ey iman edenler ya da benim yaklaşık tevilimle ey iman ettiğini iddia edenler, iddianızda samimi iseniz eğer, ispat etmek istiyorsanız, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum ve la ta'tedu. Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeylerden kendinizi mahrum etmeyin. Fakat sınırları da aşmayın. Ne alakası var diyeceksiniz. Yukarıdaki pasajla. Bakın bakın. Çok yakın bir alakası var. Hemen üstteki pasajda Hakk'a uyan, Hakk'ı teslim eden bir Hristiyan gruptan söz ediliyordu. Ve tabii ki bugüne kadar onların iz düşümünden. Ancak bir çelişkiye dikkat çekiyor. Bir çelişkiye. Çünkü Hristiyan çileciliğine tabiler bu gruplar. Hristiyanlarda genellikle din adamları sınıfı, keşişler, rahipler, rahibelerin oluşturduğu bu sınıflar Allah'ın helal kıldığını kendilerine yasaklayarak garip bir çileciliği Allah'a ulaşma vasıtası saymışlar. Helalleri yasaklayarak. Allah'a ulaşmayı sadece çilecilik yoluyla olur zannetmişler. Helalleri kendilerine yasak kılarak Allah'a ulaşılır sanmışlar ve insanlığa da bunu önermekteler. Yani Allah'a yaklaşmak için evlenmeyin. Allah'a yaklaşmak için yemeyin, içmeyin, uyumayın. Çekilin bir kenara, toplumu terk edin. Kendinize bir mağara bulun. Anadolu'nun her tarafında o ilk Hristiyan çilecilerden bugüne kadar tarihsel olarak gelmiş birçok Hristiyan çileci grubun içine gizlenip orada kendilerince ibadet ettiği birçok mağara bulursunuz. Anadolu'nun birçok şehrinde bunu görürsünüz. Antakya'dan Amasya'ya kadar gezin, gidin, bakın bunu çok görürsünüz. Oralar Hristiyan çilecilerin içine çekilip de toplumdan kesilip Allah'a yaklaşmak için kullandıkları çilehanelerdir. İşte ona itirazı var Kur'an. Ona itirazı var. Diyor ki Kur'an, ey iman edenler, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum. Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri kendinize haram kılmayın. Daha doğrusu kendinizi bundan mahrum etmeyin. Allah'ın temiz ve güzel şeylerinden kendinizi mahrum etmeyin. İslam tarihinde de daha doğrusu Resulullah'ın Medine hayatı içerisinde de buna benzer bir eğilim görüyoruz. Ki bize rivayetler fazlasıyla bunu veriyor. Osman bin Maz'un, Hazreti Ali, Ebu Zerr-i Gıfari, Selman-ı Farisi gibi bir takım sahabenin içinde bulunduğu bir grup bunlar. Bunlar da böyle bir hayata özenmişler günün birinde ve kendi kendilerine söz vermişler Resulullah'la istişare etmeden. Onun daha iyi olacağını düşünmüş olmalılar ki et yememeye yemin etmişler. Ailelerinden ayrılmaya yemin etmişler. Dağ başında bir mağaraya çekilip gündüz akşama kadar oruçla, gece sabaha kadar namazla Allah'a yaklaşmaya yemin etmişler. Tabii olay Resulullah'a intikal etmiş. Resulullah'a intikal edince Resulullah onları çağırtmış ve çok, çok şiddetli bir biçimde kızarak demiş ki, اِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Sizden önceki bir takım toplumlar da kendi kendilerine işi zorlaştırdılar. Allah da onların bu durumuna baktı, onlara işi zorlaştırdı. Yani iş çıkarmayın demiş tabiri caizse. Ve onları azarlamış. Ben oruç tutarım fakat iftar da ederim. Tutmadığım da olur yani. Ben Allah'a ibadet ederim fakat ailemle de beraberim, çoluk çocuğumla da beraberim. Ben et de yerim. Yani ben size güzel bir örnek değil miyim? Siz kimi arıyorsunuz kendinize örnek olarak? Ben önünüzdeyim. Benim yapmadığımı yapmaya kalkıyorsunuz. Ve Allah'ın emretmediğini yapmaya kalkıyorsunuz. Bakınız, yukarıda akidede aşırılığın, yani fazla inansak ne olur canım, daha fazla inanmak daha iyi değil mi diyemezsiniz demişim ya. Burada da fazla yapsak ne olur diyemezsiniz. Burada da amelde gulüv, amelde aşırılık yeriliyor. Altından kalkamayacağınız amelleri Allah adına yapmaya girişmeyin. Ne olur o zaman? Korkunç bir tahrifata saplanırsınız. Önce bu amellerin Allah'a yaklaşmak için yaptığınızı sanırsınız. Güç yetiremezsiniz. Ama vaz da geçemezsiniz. Çünkü görüntüde ayıp olur. Artık öyle lanse edildiniz ya topluma, vaz da geçemezsiniz. Dün yapmıyor olduklarınızı yarın yapmaya başlayamazsınız. Bu da sizi iki yüzlülüğe götürür. Korkunç bir münafıklığı kendinize zimmetlersiniz ve el altından yapmaya, hem de daha kötüsünü, gayrimeşrusunu yapmaya başlarsınız. Peki meşrusunu yapmak dururken niçin kendinizi önce zora koşup da sonra gayrimeşruya yönelip bir münafıklığı kendinize zimmetleyeceksiniz? Görüyorsunuz ya, insan tabiatını bilen Allah işi daha başında kesiyor. Onun için ruhbanlığı onlara biz emretmedik diyor Kur'an. Hatırlayın ayet-i kerimede. Fakat onlar kendileri çıkardılar, orada uymadılar diyor. Bu özetlediğim şeyin aslında harika bir ifadesi değil mi bu ayet? Mealini verdiğim ayet. Ona da kendileri uymadılar diyor. Yani çıkardılar önce, icat ettiler ruhbanlığı biz emretmediğimiz halde. Hadi tamam çıkardınız, bari kendi çıkardığınız bu şeye uyun, ona da uymadılar. Uyamazlar çünkü. İnsan tabiatı buna müsait değil. Allah insan tabiatına damarlar koymuş. Damarlar koymuş. Arzu bir damardır. Şehvet bir damardır. İstek bir damardır. Yeme bir damardır. Yani bu damarın bir sonucudur. Bunlardan vazgeçemezsiniz. Din bunları kanalize eder. Bunları meşru sınırlar içerisinde yapmanızı emreder. Yoksa vazgeçmenizi emretmez. Hayata karşı arzu koymuş. Bu bir damardır. Eğer yaşama sevgisi insanda olmasaydı, dünya insan için korkunç bir zindana döner. Ve insan kendi cinslerine karşı çekilmez hale gelirdi. Onun için bu damarları vurmayınız, yok etmeyiniz. Ya ne yapınız? Sürekli açık ve akar halde tutunuz ama doğru bir biçimde. Yani mikrop kaptırmadan. Onun için Kur'an çileciliği reddeden böyle bir ayetle aslında bir çelişkiyi yakaladı. Tayyibat, ayette geçen helal ve sağlıklı olan her şeyi kapsar. Tayyibat. Habisat da, habis de kötü ve sağlıksız olan her şeyi kapsar. Onun zıttıdır. Çok ilginç bir misal hatırıma geldi. İslam tarihinden, nübüvvet tarihinden. Yani yeme ve içmenin inançla ilgisi nedir diye soracak olursanız, şu örnek dikkatinizi çekebilir, her şeyi açıklıyor. Bir kabile Resulullah'a iman beyan etmek için gelmiş ve Allah'a teslim olduğunu bildirmişti. Bir Arap kabilesi. O kabilenin bir özelliği vardı yalnız. Kesilen hayvanların yüreklerini yemezlerdi. Onu yasak kabul ederlerdi. Onu uğursuz sayarlardı. Ve bunu bir inanç boyutu olarak düşünürlerdi. Resulullah ne dedi biliyor musunuz? Yürek yemedikçe imanınız kabul olmaz. Çok ilginç. Aslında yürek yemekle imanın ne alakası var diyeceksiniz. Hakikaten görüntüde hiçbir alakası da yok doğrusu. Yok ama bu alakayı yürek yemeyenlerin kendileri kuruyorlar. Onların eşyaya karşı olan bakışını düzeltmek için işte böyle bir şart koşmuştu. Bu bakış eşya hakkındaki son sözü söyleme hakkının sizde olup olmadığı. Yani Allah'ın mı söyleyeceği sizin? Bu çok önemli. Yani Allah'ın çirkin demediğine, kötü demediğine, yasak demediğine siz yasak deme hakkını nereden alıyorsunuz? Bu çok önemli. Onun için eşya hakkındaki son sözü söyleme yetkisi Allah'a aittir. Eşyayı tasnif yetkisi Allah'a aittir. Ve Allah'ın bu yetkisini haksız yere kullanmaya kalkmayın. Bu da garip bir şirk biçimi, şirk türevi oluyor. Men harrama zinetallahi illeti ahrece li ibadihi. Kur'an böyle diyor. Allah'ın kulları için çıkardığı, yarattığı nimetleri insanlara kim yasaklamaya kalkıyor? Çok ilginç bir ifade değil mi? Kim yasaklamaya? Yani kimin haddine Allah'ın kulları için çıkardığı zinetleri, güzellikleri insanlara yasaklamak? Kimin haddine düşmüş? O yasaklayan sınıfları Allah dışında Rab olarak nitelendiriyor Kur'an. Onun için Adi bin Hatem itiraz etmişti. Ya ama ya Resulallah, biz papazlarımızı, biz din adamlarımızı Rab ittikaz etmedik ki, Rab edinmedik ki, onlara ibadet etmezdik ki, onlara secde etmezdik ki. Resulullah da hayır demişti. Öyle değil. Sen anlamamışsın. O ayet şöyle diyor. Ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Evet. Onlar ahbarlarını ve ruhbanlarını, hahamlarını ve papazlarını Allah dışında Rabler edindiler. Bu ayete karşı böyle bir diyalog geçiyor. Adi bin Hatem'le peygamber arasında. Adi bin Hatem böyle bir itirazda bulunuyor. Ama biz secde etmezdik, ibadet etmezdik ki. Resulullah hayır diyor, yanlış anlamışsın. Siz onların helal bildiğine helal, haram bildiğini de haram bilmez miydiniz? Yani helal ve haramı size onlar belirlemez miydi? İşte budur Rab edinmek. Gerçekten ilginç bir yaklaşım. Ve işin bu tarafını çoğu kez kaçırıyoruz. Gözden kaçırıyoruz. İnna Allaha la yuhibbul mu'tedin. Doğaldır böyle bir cümleyle bitmesi. Unutmayın ki Allah haddi aşanları sevmez. Ve kulu mimma razakakumullahu halalen tayyiba. O halde Allah'ın size sunduğu rızıkların helal ve temiz olanlarından yararlanın. Vettekullah. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اَنْتُمْ بِه۪ي مُؤْمِنُونَ Ve kendisine iman ettiğiniz Allah'a saygılı olun. Biraz önce açıklamalarımda Allah'ın belirleme, tasnif etme yetkisini gasp etmekten ya da ihlal etmekten söz etmiştim ya. Allah'a saygılı olun. İman ettiğiniz Allah'a saygılı olmak istiyorsanız Allah'ın tasnif yetkisine tecavüz etmeye kalkmayın. Eşyayı belirleme, iyi ve kötüyü belirleme, güzel ve çirkini belirleme, helal ve haramı belirleme hakkına tecavüz etmeye kalkmayın. O zaman haddi aşmış olursunuz. La yu'ahizukumullahu billagvi fi eymanikum. Yeni bir pasaja geçti Kur'an. Yeminlerle ilgili bir pasaja. Ve diyor ki, Allah düşüncesizce ağzınızdan kaçırdığınız yeminler hususunda sizi sorumlu tutmaz. Velakin yu'ahizukum bima akkattumul eyman. Fakat bilinçli olarak yaptığınız yeminlerden sorumlu tutacaktır. Açık. Tefsiri içerisinde. Fakat bir üstteki pasajla alakası ne diye soracak olursanız, kuramadım diyecek olursanız, hayır, çok yakın alakası var. İnsan yeminle dahi helali kendisine haram edemez. Hatırlayacaksınız, Osman bin Maz'un ve arkadaşlarının et yememek, ailelerinden ayrılmak, dağa çıkmak üzerine yemin ettiklerini. Yeminle dahi kendinize helali haram kılamazsınız diyor. Bu yemini bozmak zorundasınız. O zaman nasıl bozarız diyorsanız onun yöntemini açıklayayım diyor Kur'an. İşte burada söylenen bu. Tabii özelde bu. Genelde ise tüm yeminlerin, Allah adına yapılan tüm yeminlerin insana bir sorumluluk yüklediği gerçeği verilmeye çalışılıyor. Allah adına yemin edeceksiniz ve bu yemin size hiçbir sorumluluk yüklemeyecek. Bu işte olmaz. Onun için yemin Allah adına konuşmaktır. Allah adına konuşmak insanın iliklerine kadar titretecek bir hadisedir. Yani orada bir dur diyor Kur'an. Orada bir dur. Allah adına konuşuyorsun. Allah'ı şahit göstererek konuşuyorsun. O halde o kadar basit olmamalı. Neden? Allah insan ilişkisindeki ciddiyeti zedelememek için. Aslında problem Allah insan ilişkisinin ciddiyetiyle alakalıdır. Bu ciddiyetin zedelenmesini istemiyor Rabbimiz. İşte bu noktada yeminler üzerine getiriyor sözü ki biz Bakara suresinin 224 ve 225. ayetlerini tefsir ederken yemin ve onun boyutları üzerinde durmuştuk. Onun için de burada çok derinlikli olarak fıkhi boyutuna girmemeyi düşünüyorum. Lakin sadece bu ayetin ve bu pasajın bir üstteki pasajla alakasına dikkat çekmek istedim. Osman bin Maz'un olayına ve o olaydan yola çıkarak müminlerin Allah'la ilişkisini zedelememelerine, bu ilişkiyi gayri ciddi bir platforma oturtmamaları gerektiğine bir atıftır diyorum. فَكَفَّارَتُهُ اِتْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْل۪يكُمْ. Bu tür yeminleri bozmanın karşılığı, kendi ailenize ikram ettiğinizin ortalamasıyla 10 yoksulu doyurmaktır. Kendi ailenize ikram ettiğinizin ortalamasıyla. Onun için Kur'an'da geçen tüm kefaretler, yani yoksul doyurmakla ilgili kefaretler. Yine Ramazan'da verilen fıtr sadakası ve buna benzer tüm sadakaların ölçüsü nedir diye soran tüm müminlere benim cevabım yediğinizin ortalaması. Sizin yediğinizin. Çünkü bu görece bir şeydir. Herkes hayat standardına göre yer. Kendi hayat standardınız üzerinden vereceksiniz bu gibi sadakaları, bu gibi bedelleri. Sizin hayat standardınız birinci sınıf ama sadaka vermeye gelince üçüncü sınıf hayat standardına göre sadaka veriyorsanız bu doğru olmaz. Bu ahlaki olmaz. Onun için burada da kendi ailenizin yediğinin ortalaması diyor. Yani ortalama bir sadakanın tasadduk edilmesini teklif ediyor Kur'an. Bu tip yeminlerin bozulması durumunda. Ev kisvetuhum ya da giydirmek onları. Yani sadece doyurmak değil, alternatif de getirmiş. Ya da giydirmek. Ev tahriru rakabetin ya da bir insanı özgürlüğe kavuşturmak. Aslında Kur'an'ın ucunu kapalı tutmayıp ucunu zamana yaydığı, açık tuttuğu uygulamalardan biri kölelik müessesesinin son bulması uygulamasıdır. İşte kölelik müessesesini aniden sona erdirip de sosyal bir patlamaya neden olmamak, sosyal bir yaraya dönüştürmemek için zaman içine yayarak hatta vahiy tarihinden de, vahyin iniş tarihinden de öteye daha uzun bir zamana yayarak köleliği peyderpey, sosyal bir sıkıntıya, sancıya meydan vermeden bitirmek için Kur'an'ın getirdiği çözümlerden biri de bu gibi kefaretlerde köle azat etmeyi önermiş olması. İşte böyle bitirdi Kur'an gerçekte köleliği. Uzun bir zamana yaydı ve sosyal bir yaraya dönüşmesini de önledi, engelledi. Burada yemin bahsi üzerinde kısaca durayım. Yeminler temelde ikiye ayrılır. Allah adına olan yeminler, Allah adına olmayan, Allah'tan başkası adına olan yeminler. Allah'tan başkası adına olan yeminin dinde hiçbir geçerliliği yoktur. Hiçbir geçerliliği. Yani bu ne adına olursa olsun şerefiniz, şuyunuz, buyunuz efendim. Yani dinen o yemin, yemin değildir. Ancak ahlaken ve örfen onun yemin olup olmadığı o toplumun yaygın ve oturmuş örfündeki yerine bakılır. Onun için ama dinen Allah adına edilmemiş bir yemin, yemin değildir. Hatta caiz de değil. Caiz de değildir. Bu inançla ilgili bir problem olduğu için yemin caiz de değildir. Yemin sağ demektir. Mecazen sağ el anlamına da gelir. Sağ el kullanılması tokalaşılan elin sağ el olduğu içindir. Yani her yemin bir sözleşmedir. Bu nedenle yeminler Allah'la sözleşmedir. Allah'tan başkası adına yemin edilmez. Nasıl ki kurban kesilemezse Allah'tan başkası adına. Yemin de edilemez. Edilmişse dinen hiçbir değeri yoktur o yeminin. İkinci sınıfa geçelim. Allah adına edilen yeminler. Bu da kendi içerisinde üçe ayrılır. Bir, hiçbir şey gerektirmeyen, kefaret gerektirmeyen yeminler ki ayetin başında geçti, dil alışkanlığı olarak birçok insanın yaptığı yeminler, konuşurken söz arasında, laf arasında hemen dil alışkanlığı olarak vallahi billahi diye geçen yeminler. Buna kefaret gerekmez. Onların bir vebali yoktur diyor ayet-i kerime. İkincisi kefaret gerektiren yeminler. Geleceğe ilişkin kişinin kendisini bağlayan yemindir. Geleceğe ilişkin kişi kendi diliyle kendisini Allah adına bağlıyorsa bu yemin kefaret gerektirir. Ki bunun çözülmesi için bu yemin bozulur, bozulduğunda bu aşağıdaki kefaretler yerine getirilir. Yok tutulursa zaten kefaret gerekmez. Ama çözülmesi gereken helale yemin olmaz. Yani helali kendinize yasaklayamazsınız diyor bu manada. Onu çözün ve kefaretini ödeyin. Ama bazen kendinizi teşvik için koyduğunuz yeminler olur. Kendinizi teşvik için. Aslında adak da bu manada bir yemindir. Adağın sadece ve sadece karşılığı yemindir dostlar. Onun için yemin olduğu için yerine getirilmek zorundadır. İbadet olduğu için değil. Adak ibadet olmaz. Yemin olduğu için, Allah'a karşı söz verdiğiniz için yerine getirmek zorundasınız. Yoksa cimriden mal çıkarır buyurmuş Peygamberimiz. Başka bir işe yaramaz. Evet. Adak yapmışsa yemin vermiştir. Allah'a karşı ciddiyetini muhafaza etmesi için onu tutması gerekir. İşte bu manada bunlar da kefareti gerektiren yeminlerdir. Ama yemininizi tutmuşsanız bu durumda tabii ki kefaret gerekmez. Üçüncüsü ise yalan yere yemindir. Buna yemini gamus denilir İslam fıkhında. Bunun kefareti olmaz. Yani kefaretle kurtulunamayacak kadar ağır bir cürümdür. Ağır bir günah ve suçtur. Yalan yere yemin. Mesela yalan yere yeminle şahitlik yapmak gibi. Ve bunun buna benzer şeyler. Bu tabii ki her günah gibi, her büyük günah gibi tevbesi vardır. Lakin her tevbenin şartı olan şey bunda da geçerlidir. Bu yeminle elde ettiği bir menfaat varsa mutlaka tazmin edecek. Bu yeminle karşı tarafa bir zarar vermişse o zararı tazmin edecek. Etmek şartıyla tevbesi vardır ama kefareti yoktur. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ Bunu bulamayan kimse ise 3 gün oruç tutar. Yani yukarıda saymıştı hatırlayacaksınız. Doyurur, giydirir, özgürlüğüne kavuşturur. Bunu bulamayan kimse ise 3 gün oruç tutar. Yani bunu bulamayan, gücü yetmeyen ya da teknik olarak ulaşma imkanı olmayan anlamına gelir. Bunu yapamamışsa bir kimse 3 gün oruç tutar. Bu ibareyi فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ibaresini İbn-i Mes'ud şöyle bir notla okumuş. ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ Yani ardı ardına 3 gün oruç. Bu bir tefsiri açıklamadır. İbn-i Mes'ud'un kendi mushafına bir tefsir olarak düştüğü açıklamadır. Garezkar kimi müsteşrikler, oryantalistler de İbn-i Mes'ud'un kendi mushafına düştüğü bu gibi tefsiri açıklamalara İbn-i Mes'ud'un mushafında farklı yazıyor diye yaklaşmışlar. O da ayrı bir hadise. Ama bunun tefsir olduğunu çok iyi bildikleri için kadim müştehitler, mesela Ebu Hanife gibi, İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi, o da İbn-i Mes'ud'un bu tefsirini kabul ederek bu orucun 3 gün ardı ardına, ara verilmeden tutulacağını dile getirmiş ve böyle bir iştihatta bulunmuştur. ذَلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا خَلَفْتُمْ Bozduğunuz yeminlerin kefareti işte budur. Bozduğunuz yeminlerin kefareti budur. وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ Öyleyse yeminlerinize sadık kalın. Yani ya tutulacak yemin edin ve tutun, tutulmayacak yemin ettinizse, bozdunuzsa o zaman da karşılığını verin. Kefaretini ödeyin ve Allah katında ciddiyetiniz olsun. Allah'ın adını anarak iş yapıp da ondan sonra kendi tembelliğinize, kendi boş boğazlığınıza tabir caizse mazur görün tabirimi, Allah'ın adını alet etmeyin. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah size ayetlerini böyle açıklar ki şükredeceksiniz diye. Allah'ta başkası adına yemin olmaz demiştim. Bunu hiç unutmamak lazım. Yeminin ahlaki ve dini bağlayıcılığı Allah adına yapılan yemindir. Yeni bir pasaja geçiyor Kur'an ve diyor ki: Ya eyyühellezine amenu. Siz ey iman ettiğini iddia edenler, iddianızda samimiyseniz, ispat etmek istiyorsanız, innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan. Sarhoşluk veren şeyler, şans oyunları, Allah'tan başkasına kurban sunmak ve gelecek hakkında kehanette bulunmak şeytan işi, pisliklerdir. Evet değerli dostlar, önceki pasajla alakası nedir? Çok yakın alakası var. Hani önceki pasajın birebir kendileri hakkında nazil olduğu o Hristiyan grup vardı ya. Hristiyanların açık bir çelişkisine bu vesileyle dikkat çekmek istiyor Kur'an. Kendilerine helali haram kılarlar da, Allah'ın haram kıldığı içkiyi de ibadet gibi kutsal bilip içerler. Yani bu ne biçim çelişki diyor Kur'an. Böyle yapmayın. Aslında daha temel bir mantığı sunuyor Kur'an. O da şu: kendinize helali haram kılarsanız haramı da helal kılmaya kalkarsınız. Çünkü sınırları karıştırırsınız. İşte tıpkı böyle. Hristiyan sapmasında görüldüğü gibi. En helal şeyleri, evlenmeyi yasaklayacaksınız kendinize, haram kılacaksınız. Helal olan evlenmeyi, ama geleceksiniz Allah'ın haram kıldığı, aklı örten içkiyi içeceksiniz. Hem de bunu ibadet kastıyla yapacaksınız, kutsallık atfederek yapacaksınız. İşte ilişkisi bu. Helali kendilerine yasaklarken içki gibi bir haramı kutsamışlardı biliyorsunuz. Burada ayette geçen şans oyunları, meysir, tüm şans oyunlarıdır. Yani kazanılınca bir şey elde edilen, kaybedilince de bir şey verilen her oyun. Aslında oyunun kendisi değildir. Oyunun sonucudur haram olan. Eğer o oyun ona vesile oluyorsa, harama vesile olan şey de haram olur fehvasınca yasaklanır. Yoksa öyle bir sonuç vermiyorsa o bizatihi haram olmaz. Belki seddi zeri'a babından, kötülüğe giden açılan kapıyı daha önceden kapatma babından dolaylı bir yasak olarak konulabilir. Yoksa doğrudan bir yasaklığı olmaz. Ensab geçti ayette. Nedir? Aslında sunak taşıdır bu ensab. Putlar için kurban edilen taş. Putlar için verilen kurbanların üzerinde kesildiği, yanında kesildiği ya da kanlarının sürüldüğü taşa ensab denir. Ancak daha geniş manada ben bunu literal anlamının da ötesinde maksadına binaen meallendirdim. O da Allah'tan başkası adına kurban sunmak. Burada yasaklanan bu aslında. Allah'tan başkası adına kurban sunmak. Peki diyeceksiniz, temellerimize, evlerimizin, binalarımızın temellerine kurban kesiyoruz. Sevdiğimiz bir insan gelince, bu da Allah adına kesilirse caiz olur. Şükür kurbanı babından kesilirse. Yoksa o gelen adına kesiliyorsa, bu da putperestçe bir eylem sınıfına girer. Hiç kuşkusuz. Onun için Allah adına şükür olarak kesilir. Ev temellerine, bina temellerine kesilen kurbanlara şükür kurbanı denir ki Allah'a bir teşekkür nişanesidir. Aslında içkinin haram oluş sürecini daha önce de çeşitli ayetleri vesilesiyle değinmiştim. Bu ayet içkinin yasaklanış sürecinin son ayetidir. 3 ayet sürecinde yasaklandı. Hatırlayacaksınız, Bakara 219'da ilk yasak geldi. Ne diyordu? Yes'elûneke anil hamri vel meysir. Kul fîhima ismun ve menâfi'u linnâs. Sana içkiden, yani sarhoşluk veren şeylerden ve kumardan soruyorlar. De ki o ikisinde de insanların bazı menfaatleri vardır. Doğrudur. Bölgede içki sektörü çok güçlü bir sektördü ticari olarak ve birçok para kazanıyordu birçok aile bundan. Menfaatleri var. Ama onların kötülükleri de var diyordu. Öncelikle olayı Kur'an sosyal bir yaraya dönüştürmemek için peyderpey yasaklama yolunu seçti. Bu Kur'an'ın insanı ve zamanı dikkate aldığının bir göstergesidir işte. Bu Allah'ın aynı zamanda şefkatidir. İkincisi ne zaman indi? Nisa 43. ayet-i kerime. O da la takrabu salah ve entum sukara. Bir olay üzerine namazda sarhoşken namaz kıldıran bir imamın namazda yaptığı büyük bir gaf üzerine bu ayet indi. Sarhoşken namaza yaklaşmayınız. Yani kısmi yasak genişletildi. Üçüncüsü de kesin ve son noktayı koyan bu ayettir işte. Hazreti Ayşe der ki bu yüzden eğer ilk ayetle birlikte kesin yasakla içki yasaklansaydı vallahi Resul'ün ashabı buna güç yetiremezlerdi der. Onun için bu da Allah'ın kullarına olan şefkat ve merhametini aynı zamanda üslubunu gösteriyor. Nasıl üslupla yaklaşmalıyız insanlara onu gösteriyor. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ O halde bunlardan sakının ki kalıcı mutluluğa erebilesiniz. Kalıcı mutluluk, felah, refah değil, felah. Refah geçici mutluluktur, dünyevi mutluluk. Felah ise hem dünyevi hem uhrevi ebedi saadet. اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Bakın sevgili dostlar, Kur'an ikna kitabıdır. Allah insana emretmiyor, ikna ediyor aynı zamanda. Bakınız şu ayete, neden yasakladım biliyor musunuz diye gerekçesini de açıklıyor. Şeytan sarhoşluk veren şeyler ve şans oyunlarıyla sizin aranıza düşmanlık ve kin tohumları saçmaktan ve yasuddukum an zikrillahi ve anissalah Allah'ı anmak ve namazdan alıkoymaktan başka bir şey istemez. Görüyorsunuz değil mi? Allah ikna ediyor. Kur'an tarihi ikna tarihidir demek doğru bir sözdür. İkna tarihi. Allah bile ikna ediyorken siz insanlar Kur'an'ı başkalarına ulaştırırken neden ikna yöntemini denemeyesiniz ki? Bu Allah'ın yöntemidir. Ve yasakladığı şeylerin insan için nasıl zararlı olduğunun örneklerini gösteriyor. Ve burada insanın tamamen aklına sesleniyor. Aklına ben yasakladım o halde yasaktır demiyor. Şundan dolayı yasakladım. Yani bundan benim bir çıkarım yok. Senin için yasak. Aslında sen aklını kullansan bunu kendi kendine yasaklardın. İçgüdülerinin zaaflarının önünde boyun eğip de eğer yapıyorsan senin iyiliğin için ben bunu yasaklıyorum ki zaaflarının önüne bir perde olsun bu emir, bu yasak ve kendi aleyhine çalışma ey insanoğlu. Kendi aleyhine eylem gerçekleştirme. Kendi idamının altına imza atma. Bunu söylüyor Kur'an. İllet açıklanıyor burada. فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ O halde siz artık vazgeçmeyecek misiniz? Bu ayet geldikten sonra sahabe vazgeçtikçe demişlerdi, vazgeçtik. Sadece bu. Ve diyor raviler, Medine sokakları saatler boyunca içkiden bir çay haline geldi. Bir küçük ırmak haline geldi, içki aktı. Küplerini kıran kırana. Yani zevkle dışarı çıkarıp 3-5'er kişilik gruplar halinde küpleri kırıyorlardı. Çünkü hazırlamıştı, ikna etmişti. belli bir hazırlık aşamasından sonra son vuruşu gerçekleştirmişti. Ve atiullaha ve atiurrasule vahzeru. Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sakının. Fe in tevelleytum fa'lemu ennema ala rasulina el-belagul mubin. Eğer yüz çevirirseniz iyi bilin ki elçimizin görevi mesajı apaçık tebliğ etmekten ibarettir. Başka bir şey değildir. Bu ayetin üslubundan yukarıdaki tavsiyelere Hristiyan ekibin de muhatap olduğunu çıkarıyoruz. Belki çıkarabiliriz veya Resulullah'ın imana zorlayamayacağını da ifade ediyor bu ayet. İllel belâh, sadece tebliğ etmektir görev. Onun için Resulullah'ın kimseyi imana zorlayamayacağı, tebliğ etmek zorunda olduğu ve dolayısıyla bizim de, çünkü zorla iman ettiremezsiniz, zorla iman olmaz. İki yüzlü olunur, mümin olunmaz, münafık olunuz zorla. Onun içindir ki Kur'an ikna metodunu seçiyor. لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İman eden, doğru ve yararlı iş işleyenler, Allah'a saygıda kusur etmedikleri, iman edip salih amel işlemeye devam ettikleri sürece önceden yaptıklarından dolayı sorumlu tutulmayacaklardır. Gerçekten ibare müthiş bir ibare. İman edip salih amel işlemeyi sürdürdükleri sürece diyor. Yani samimi oldukları sürece. Demek ki imanın ispatı bu imiş. Salih amel imiş ki salih amelle imanlarını ispat ettikleri sürece geçmişte yaptıklarından dolayı sorumlu tutulmayacaklardır. ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا. Yeter ki Allah'a saygıda ve iyilik yapmakta kararlı olsunlar diye çevireyim ki böylesi doğru bir çeviri olur bence. Yeter ki bunda kararlılık göstersinler. Vallahu yuhibbul muhsinin. Zira Allah iyileri sever. Geçmişte yapılanların, geçmişte bunları yukarıdaki günahları yapanların durumuna genel bir atıf ayet. Onun için geçmiş geçmişte kaldı. Allah sizi geçmişten dolayı sorumlu tutmayacak. Bilinçli olarak Allah'a isyan kastıyla yaparsanız bundan sonra sorumlu tutacaktır ibaresini anlıyoruz biz buradan. Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler. Leyebluvennekumullahu bi şeyin minessaydi tenaluhu eydikum ve rimahukum liya'lemallahu men yehafuhu bil gayb. Elbette Allah ellerinizin ve silahlarınızın menziline giren avı yasaklayarak aşkın olan zatından korkanları seçip ayırmak için sizi sınayacaktır. Yeni bir pasaja girdik dostlar. Yeni bir pasaj. Ancak avlanmaktan söz ediyor. Allah av yasağı koyarak sizi sınayacak diyor. Yukarıyla alakası ne? İlginç. Her yasak yararlı yararsız bağlamında değerlendirilemez ey insan. Bazı yasaklar vardır ki sırf seni sınamak için koyar. Onun için nedenini anlayamadığın, sebep sonuç ilişkisi içerisinde anlamlandıramadığın yasaklarla karşılaşırsan onu seni sınamak için koyduğum yasaklar sınıfına sok ve öyle algıla. Bazen de böyle yapar. İşte bu yukarıyla ilişkisi, böyle harika bir ilişkisi var ayetin ve bu çerçevede Allah'ın koyduğu yasakların içerisinde bir kategori daha var ki o kategori taabbüdidir. Yani illetine bağlı olmayan, gerekçesine bağlı olmayıp gerekçesi sırf insanı sınamak, insanı imtihan için olan yasaklar. Bu da Allah-kul ilişkisinde bu ilişkinin zirvesini teşkil eder. Eğer Allah'a saygınız zirvesindeyse bu saygınızdan dolayı senin sevmediğini ben de sevmiyorum diyebilirsiniz. Sen hoşlanmıyor musun ya Rabbi? Ben de hoşlanmıyorum. Neden? Seni sevdiğim için. Seni üzmekten korktuğum için. Senin sevgini yıpratmaktan çekindiğim için ben de sevmiyorum. Bu kadar. Bunu deyip diyemeyeceğimizi sınıyor. Sınayacağını söylüyor daha doğrusu. Ayet-i Kerime. Devam ediyoruz. Aslında bu yasakların meşru olduğunu da gösterir bu. Aslında meşrudur. Yani aslında yasak değildir ama Allah sırf sizi sınamak için bu yasağı getirdi. Zaten bu gibi yasaklar genelde sınırlı yasaklardır. İşte av yasağı gibi, şimdi göreceğiz onu. فَمَنِ اَتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Kim bundan sonra haddi aşarsa işte onu acıklı bir azap bekler. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Siz ey iman edenler, pasaj devam ediyor. لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ Hac için ihrama girdiğinizde av hayvanı öldürmeyin. Anlaşıldı. Yasağın mahiyeti anlaşıldı. Yani buradaki yasak aslında Mekke ve çevresini doğal sit alanı ilan eden bir yasak. Ve o beldeye hürmeten konulmuş bir yasak. Tüm yeryüzünden insanları İbrahim'in çağrısına milyonları çağırıyorsunuz. O milyonlara da bu geldiğiniz topraklara hürmet edin. Bu muhterem toprakların üzerindeki canlı, doğal bitki örtüsünü, doğal canlı hayatı yok etmeyin. Bu da doğal bir çağrıdır. Aslında yeterli bir gerekçedir aynı zamanda. Mekan-insan ilişkisine dikkat çekiyor ayet. Üzerinde bulunduğunuz mekanı mahvetmeyin. Mekanı insanca kullanın. Mekanın doğasını bozmayın. Tevhidin babası Hazreti İbrahim'in anısına adanmış bir mekan bu mekan. Sıradan bir mekan da değil. Tevhidin babası İbrahim'e adanmış bir mekandasınız. Mekke'desiniz. O tevhidin babasının çiftliği burası. İbrahim'in çiftliğindesiniz. Onun misafirisiniz. Siz konuk geldiğiniz bir çiftliğin ağaçlarını yerle bir mi edersiniz? Konuk geldiğiniz, misafir olduğunuz çiftliğin hayvanlarını öldürür müsünüz? Hayır, bunu yapmayın. Siz İbrahim'in, yani Allah'ın misafirisiniz. Çünkü İbrahim'in çağrısı Allah'ın çağrısıydı. Allah ona o çağrıyı yapmasını emretmişti. O halde siz Allah'ın misafirisiniz bir bakıma. Ve oralar da Allah'ın koruması altında. İbrahim öldü ama Allah baki. Onun için siz İbrahim'in bıraktığı mirasa hakaret etmeyin. Onu katletmeyin. Ona hürmetkar olun. Onun için burada yasak olan sadece av hayvanlarıdır. İhramlı iken. Haşerat değil tabii ki, ayette de açıkça ifade edildiği gibi. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا Sizden kim onu kasıtlı olarak öldürürse فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ Adil iki kişinin takdiriyle öldürdüğüne eş değerdeki hayvanı kurban edilmek üzere Kabe'ye getirerek onu tazmin eder. Öldürdüğüne eş değerdeki bir hayvanı, ki iki kişi buna şahitlik yapacak, karar verecek, böyle bir hayvanı Kabe'ye getirerek o öldürdüğü hayvana karşılık tazmin eder. Böyle bir kefaret, tazminat da koymuş. Yapmayın diye. Bu tazminata rağmen bölgede şu anda canlı doku mahvolmuş durumda. Bu tazminata rağmen. Düşünün. Ya böyle bir tazminat olmasaydı ne olurdu onu bilemiyorum. Oysa ki bölgenin, yani harem bölgenin taşını bile hil olan harem bölge dışındaki bölgeyi taşımak hoş görülmemiş. Taşına bile dokunmayın. Çünkü vahyin inişine o taşlar şahit oldu. Bırakın öyle şahit olduğu gibi kalsın. Bu müthiş bir insana mekan duygusu, müthiş bir kutsallık hissi kazandırıyor. İşte o mekanların insana verdiği şey bu. Bu manada müminlerin imkan ve vicdanına bırakılmış, ayette de görüyorsunuz miktar. Miktar bahsedilmiyor. Yani getirilip Kabe'ye verilecek hayvanın miktarı. Ne Kur'an'da ne sünnette bu miktara ilişkin bir açıklama yok. لِيَذُوْقَ الْوَبَالَ اَمْرِهِ Niçin böyle emredilmiş? Yine ikna kabiliyetiyle açıklama var. Ve böylece yaptığı işin vebalini hisseder o insan. Yani yüreğinde hissetsin vebalini. اَفَاللّٰهُ عَمَّا سَلَفْ Allah geçmişi silmiştir. Halid bin Velid'in hikayesini hatırladım burada. Hani uzun bir düşmanlık döneminden sonra kaza umresinin ardından Halid, arkadaşı Amr ibn-ül As ve bir başka arkadaşıyla beraber, Osman bin Talha ile beraber geliyorlar. Resulullah'ın bulunduğu mekana girip Müslüman oluyor Halid. Müslüman oluyor ama teskin olmuyor. Hala endişeli. Resulullah onun İslam'ını tebşir ettikten, kendisini tebrik ettikten sonra üzgün olduğunu görüyor ve soruyor Halid. Ya Resulallah, İslam'ın aleyhine çok çalıştım. Çok iş ettim size. Uhud yenilgisinin sebebi de Halid'ti. Bunları nasıl öderim bilmem ki. İşte Resulullah'ın orada teskin edici bir cevabı var. El-İslam yecib bu makable. İslam kendisinden önceki her şeyi silip süpürüp temizler. Halid bunu duyunca gözleri aydınlanmış, yüzüne ışık gelmişti. Ben onu hatırladım. Afallahu amma selef ibaresin okuyunca Allah geçmişi silmiştir. Ve men ade feyentakimullahu min. Fakat kim yeniden işlerse Allah ondan öç alır. Vallahu azizun zuntikam. Zira Allah şereflidir, öcünü alıcıdır. Kimse de öcünü koymaz. Uhille lekum saydul bahri ve taamuhu. Sularda yapılan her tür avlanma ve onunla beslenme sizin için helaldir. Ben onunla beslenme diye çevirerek zemahşeriyi tercih ettim burada. Buradaki ve taamuhu'yu onunla beslenme diye çevirdim. Ama bir ikinci görüş daha var. Taberi, Razi, Kurtubi ve daha birçok müfessir o ikinci görüşü tercih etmiş. Denizin yiyeceği şeklinde çeviriyorlar burayı ve suyun yüzeyine kıyıya vuran tüm hayvanların kastedildiği yorumunu yapıyorlar. İki yorum da geçerlidir. Zaten ayetin literal karşılığı iki yorumu da doğruluyor. مَتَاعَلْ لَكُمْ وَلِسْسَيَّارَةِ Bu sizin de yolcuların da yararınadır. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا Fakat ihramlı olduğunuz sürece kara avı size yasaklanmıştır. Yani deniz avını yasaklamıyor Kur'an ama kara avını yasaklıyor. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Şu halde topyekün huzuruna varacağınız Allah'a karşı saygıda kusur etmeyin, diyor. جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ Yine devamında neden bu yasaklar, neden bu yasaklar diye sorarsanız, neden helal olan şeyleri sırf bir mekana özgü olarak, hacca özgü olarak, sırf bir zamana özgü olarak Allah yasaklıyor diye soracak olursanız, gelin gerekçesini birlikte öğrenelim. Allah Beytül Haram olan Kabe'yi bütün insanlık için kıyam tırnak içinde sembolü kıldı. Kıyam sembolü. جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ Kıyam sembolü. Nasıl bir kıyam sembolü? Kabe bir kıyam sembolü, bir mahşer provası dostlar. Bir kübik yapı. Hatırlayın, dünyanın en sade binası, dünyanın en süssüz, en tezyinatsız binası. Neyin ifadesi? İbrahim'in Allah'a teslimiyetinin. Ya Rabbi, sana karşı senin büyüklüğüne bir anıt yapmak istedim ama acizliğimi anca böyle gösterdim. insanın sana kulluğunun, sana şükürden, sana kulluktan ne kadar aciz olduğunu ben taşa böyle işledim. İşte Kabe'ye bakın, onu anlayın. Kabe aynı zamanda ateşe atlayan İbrahim'in Allah'a teslimiyet belgesi. İbrahim'i pazarlıksız imanın taşa vurulmuş imzası. Her hac, her hacı Kabe'nin etrafında dönerken İbrahim'in imzasının altına imza atar. Ben de katılıyorum ya Rabbi. İbrahim'in gök kubbeye saldığı bu müthiş sedaya ben de ses veriyorum ya Rabbi der. Benim de sadamı kabul buyur. Ben de beyata geldim. İbrahim seninle anlaşma yaptı. Sözleşme imzaladı ve sözleşmesine uydu. Ben de sözleşme yapmaya geldim ya Rabbi. İşte seninle yapılan sözleşmeyi temsil eden Hacerül Esved'e dudaklarımı konduruyorum. Onu selamlıyorum. Adeta onunla tokalaşıyorum. Çünkü sözleşme imzalayacağım. Onun üzerindeki peygamber dudağını arıyorum. Peygamberin öpücüğünü onda arıyor dudaklarım. Peygamberin kondurduğu o öpüşü bulabilir miyim diye ben de dudaklarımla onu arıyorum. Ben aslında atam İbrahim'in elini öpüyorum. Bize bu tevhidi böyle gür bir çığlıkla duyurduğu için işte bu semboldür. Kabe bu semboldür. Kıyamın sembolü. Ve'ş-şehrul harame ve'l-hediye ve'l-qalâ'i ve haram ayı, boyunları bağlı ve bağsız kurbanlıkları da sembol kıldı. ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ göklerde ve yerde olan her şeyden haberdar olduğunu, bu Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyden haberdar olduğunu ve اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ve Allah'ın her şeyin bilgisine vakıf olduğunu bilesiniz diyedir. اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ İyi bilin ki Allah cezalandırmada pek şedittir. وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ Yine Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet menbaıdır. مَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغِ Yine geldi. Elçinin görevi mesajı apaçık tebliğ etmekten başka bir şey değildir. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ Zira Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilmektedir. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَب۪يثُ وَالطَّيِّبُ De ki kötü ve çirkin olan şeylerle iyi ve güzel olan şeyler eş değerde olmaz. Kötü ve çirkin olan insanla iyi ve güzel olan insan da eş değerde olmaz. Kötü ve çirkin olana iman edenle iyi ve güzel olana iman eden de bir olmaz. İki hayat da bir olmaz. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَب۪يثِ Kötünün çokluğu hoşuna gitse bile. Kötü çoktur. Bu insanın bir parça belki hoşuna da gider. Çünkü kötü çabuk çoğalır. İyi ise öyle çok çoğalmaz. فَاتَّقُ اللّٰهَ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ O halde, ey derin kavrayış sahipleri, Allah'a karşı saygıda kusur etmeyin ki, kalıcı mutluluğa erebilesiniz. Allah hepimizi kalıcı mutluluğa ulaşacak bir imanla donatsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.